إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو حمزة فين أبو حمزة قال المصنف حفظه الله تعالى الضابط الثالث الضابط الثالث اي هكذا نعم ايه نعم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة وقال أحمد أمروها كما جاءت يعني لا يقال يخرج ولا لا يخرج وما سوى هذين القولين ماذا غير الصحيح hii ni nusu ya maneno ambayo imeanzia nyuma anasema al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala baada ya kuwa imetangulia maneno nyuma ambayo ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallama sahhani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu qala li rajulin qala lahu ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ كشا ليوكاج من يليفات وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ما أطلق الشارع غفره بالذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة ثم الإمام محمد بن عبد الوهاب jambo ambalo imeitwa na sheria kwamba imekufurisha sheria kutokana na dhambi yani dalili imeelezea kwamba jambo fulani ni kufuru lakini ukafiri wenyewe umetokana na dhambi basi faqaulul jumhuri annahu la yukhriju min qaulul jumhurul ulama jambo hilo ambalo mtu au sheria imeligusia kwamba ni ukafiri, lakini ukafiri huu kutokana na dhambi fulani ambayo mtu irtakaba, ambaye aliifanya. Basi jambo hili kwa kauli ya jumhur, alimtoi mtu kwa kulifanya jambo hilo, alimtoi mtu katika Uislamu. Na hiyo kama ilivyokuja katika hadithi ya juu hapo katika ukurasa huo, ile bwana aliposema masha Allahu wa shiita, sallama qala lahu ja'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahdahu. Kwa yale aliyosema, kwa maana kwamba hajamtoa katika Uislamu licha ya kwamba irtakaba dhamban, kwamba amefanya kosa, amefanya dhambi, lakini sheria imeona kwamba hii ni dhambi na ni dhambi, lakini kwa dhambi hiyo ni kwamba jambo hili alijamtoa katika Uislamu, bali amebakia katika Uislamu wake kama marra bina fil dalail almadhiya, kama ilivyopita katika dalili mbalimbali zilizotangulia. Na Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, kama alivyoelezea Ibn al-Qayyim rahimahullah, kwamba yeye amesema amiruha kama ajaat, hizo dalili zilizokuja zipitisheni hivyo hivyo kama zilivyokuja, kwamba la yuqalu yukhrij, kwamba aliseme kwamba hizo zinamtoa mtu, sawa, na vile vile wala la yuqalu, aliseme kwamba yukhrij wala la yukhrij, na wala aliseme kwamba haizimtoi, bali ziende kama zilivyokuja, kama dalili zilivyokuja, kwamba ikionyesha imetamkwa ni jina la ukafiri, basi ende hivyo hivyo kama ilivyo, atuseme kwamba imemtoa, na vile vile kwamba haimtoi, lakini ziende dalili kama zilivyokuja. Wa ma siwa hadhaini alqawlaini ghairu sahih, akasema na isiyokuwa iz dalili mbili, kauli mbili, basi kauli hiyo itakuwa sio sahihi. Baada ya hapo wayambani ala hadha takriri umur, yanajengeka katika hii takriri utangulia baadhi ya mambo. Minha anna man faala hadhihi al-af'ala min al-muslimina la yastahiqu ismu al-iman al-mutlaq, inma yuqalu anhu muslim fasiqun aw mu'minun naqis al-iman aw mu'minun fasiq. Kwamba mtu aliyertakib, aliyefanya haya matendo ya makosa ya madhambi, iwe ni dhambi kubwa au shiriki ndogo, mtu huyu astahiki kuitwa kwamba ni muumini moja kwa moja. Wa innama yuqalu anhu, isipokuwa mtu wa namna hii semwa au huitwa muslimun fasiqun, ni muislam yani fasiqi, yani murtakibul maasiya, fasiq alladhi yartakibul maasiya. Kuna fasiq, alafu kuna mtu ambaye anaweza kaitwa mwingine mujahirul fisqi, kwamba mtu anadhihirisha madhambi. Kuna mtendaji wa madhambi, alafu kuna mwingine ni mdhihirishaji wa madhambi. Hawa watu wawili nao wanatofautiana, kwamba yule ambaye anafanya dhambi kwamba irtakabal maasi, na mwingine anafanya dhambi kisha anadhihirisha, mujahirul fisqi, huyu ni ashaddu shania, kwamba huyu ni muovu zaidi kwa kitendo chake kwamba cha kudhihirisha dhambi. Mwingine hujitangazia kabisa dhambi hiyo na kudumu nayo, yani makosa zaidi. Akaendelea, au mu'minu naqsul iman, au huyu ni muumini lakini muumini ambaye naqsul iman, imani yake imepungua, kama tulivyoona nyuma kwamba al-imanu yazidu wa yanqus, au mu'minun fasiq, au mu'mini fasiq, au mu'minun fasiq. Mithalu dhalika, mtu ambaye kwamba labda toa hadhi tuelezee hapa katika mu'mini fasiq, mu'min yahliqu lihiyatahu, mu'mini anakuangua ndevu zake, au mu'min yajurru thawbahu, kwa mu'min anaburuza mavazi yake, nguo zake anavaa, kanzu yake, suruali yake, kikoi chake, anakiburuta, anaburuza, kwamba huyu ni mu'min fasiq. Lakini ukimwangalia ni sala tano na hivi, huyu ni fasiq ama shaba dhalik. Hiyo ni hatua ya kwanza. Wa minha anna ar-rajula qad yajtami'u fi qalbihi imanun wa kufr, ويراد بالكفر مشابهة أفعال الكافرين ونقص إيمانه لا حبوث الإيمان وزواله. فمؤمني mtu inaweza ikachanganyika katika moyo wake imanun wa kufur, kukawa na katika moyo wake kuna imani na kufuru, sawa, na kufuru ambayo inayokusudiwa ni mushabahatu af'alul mushrikin au al-kafirin, kushabihiana na vitendo vya makafiri, kwamba ile kufuru ambayo iliyochanganyika na iman fi qalbihi ni vile vitendo ambavyo vilivyochanganya, ni vitendo ambavyo vinashabihiana na matendo ya makafiri. Wa mithala la dhalika katika kisa cha Aba Dharr. Aba Dharr alipoambiwa annafika mruun annaka mruun fika jahiliya, innaka mruun fika jahiliya, tumefahamiana? Ina maana kwamba yani kile kitendo alichokifanya Abu Dharr radhiallahu ta'ala anhu kwa kumfanyia ghulamu wake, kijana wake, kwamba yeye ana imani lakini ndani yake ikawa imechanganyika na nini? Imechanganyika na makosa. Makosa hayo changanyika, ina maana sio kama ni ukafiri, kwamba yeye amekuwa kafiri, bali imeshabihiana na vitendo vya makafiri. Wa huwa mushabahatu af'alil kafirin, kwamba vimeshabihiana na vitendo vya makafiri. Kwa hili linapatikana kwa maana mtu huyu kwamba kwa kutajwa dalili kwamba anajahilia, haina maana kwamba alikufurishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali ni vile vitendo vyake alivyofanya vimeshabihiana na vitendo vya vya makafiri. Minha anna al-kufra wa shirka wa nifaq fi an-nusus ash-shar'i qad ya'ti bi ma'na al-kufri wa shirki wa nifaq alladhi yukhriju min al-milla wa qad ya'ti bi ma'na al-kufr wa shirki alladhi la yukhriju fa'ilahu min al-milla. Kutokana na yaliyotangulia kwamba kufuru, shirki na nifaki katika dalili za kisheria huenda zikaja kwa maana ya ukafiri na ushirikina na unafiki, unafiki ambao ushirikina ambao na ukafiri ambao, yukhriju min al-milla, unamtoa mtu kutoka katika Uislamu. Yukhriju min al-milla, unamtoa mtu kutoka katika Uislamu. Na hivyo hivyo inaweza kuja kinyume chake kwamba ni kufurun wa shirkun, lakini au mtoi mtu katika mila. Sasa hapa ndio pale kuangalia zile nususi jinsi zilivyokuja. Maneno hayo hayo yanaweza yakawa na maana ya kumtoa mtu katika mila, na maneno hayo hayo matatu yanaweza kuwa hayana maana ya kumtoa mtu katika mila. Mithalu ala dhalika, mani umathilu lana, mani umathilu lana? Naam, umejibu jibu umeji mwingine wewe ushajibu sana mzee mwingine, nani mathil lana jabta kathira? Naam, nani atupe mfano katika moja ya mashirki ima kufur ima an-nifaq, atoe dalili maana yake, zipo nyuma hapo kurasa mbili tu. Naam ya shabab, naam fadhal. Masma, simama, changamka. Ayo. Walakin la yukhriju min al-milla, kwamba mtu huyu hajatoka katika Uislamu. Sisi tumefahamiana, Mtume sallallahu alayhi wa sallam madha kala lahu, alimwambiaje? Qul ma shaa Allahu wahda, sema abutaka Allah peke yake, fulani wa fulani jazakallahu khaira. Kwamba hii ni kama irtakib shirki, kile shirki asghar bi maana kufur au shirkun duna shirkin. Tumefahamiana? Naam. Haya, an-nifaq, dalili fi an-nifaq, dalili fi an-nifaq. Naam, aywa qal. Naam, jazakallahu khaira. Arba man kuna fihi kana munafiqun khalifa, yakatajwa mambo manne ambayo mtu atakayekuwa nayo anakuwa ni munafiki khalis. Lakini kwa maana yake na kwa maana nini? Je, mtu huyu kwamba mtu aliyeongopa idha hadatha kadhaba, je anakuwa ni munafiki ambaye unafiki ambaye unamtoa katika Uislamu? Nani aseme? Ishe vichwa tukao, nani aseme? Simama useme. Naam. Kwamba irtakaba al-ma'siyah, kwamba amefanya dhambi, yani awe mnafiki kabla mna an-nifaq wal-i'tiqad, si ndio? Naam. Sasa ile mambo ya mtu akifanya jambo kumwambia mnafiki, mnafiki wewe, vipi hiyo? Ndio hiyo kama kosa. Jazakallah khaira. Naam. Inatakiwa kama hivi jana underground wanasimama na elezea. Shababu wengine wanaogopa ogopa, atawainua mimi. Fauti najua walipokaa. Naam. Wa minha, yani haya ni kwa mujibu wa dalili zotangulia. Wa minha anna itlaqa hadhihi al-asma'u ala al-fi'li idha ataahu al-muslim la yuradu bihi ikhrajuhu min al-milla idha lam yastahilluhu. Kwamba haya majina ambayo yalielekea katika vitendo pindi anapokifanya Muislamu, haikusudii kumtoa katika Uislamu pindi ambapo anapokuwa ajali halalisha jambo hilo, pindi ambapo anapokuwa hilo jambo aje ilihalalisha, yani yeye irtakabahu amelifanya tu, lakini aje ilihalalisha. Kwa maana kwamba idha waada akhlafa, ikawa mtu sasa akahalalisha jambo hilo, yeye akaona inafaa bwana, sawa sawa tu, huyu sasa anaelekea pabaya, anaelekea katika nini? Anaelekea pabaya kwa kuhalalisha. Inabidi sasa tuangalie zile shuruti kwamba zimetimia na antifal mawani. Au ana jahal tu, inawezekana kwamba ana jahal. Kama ana jahal, basi inakuwa ni mani ambayo tutampa udhuru kwa hilo na kumuelewesha. Innama almuradu bihi annahu qad shabaha fi fi'lihi hadha alkuffara walmushrikina wa annahu qad nafa bimulabasatihi li hadhihi alaf'al kamal aliman alwajib wa haqiqatihi wa ikhlasi. Kwamba mtu huyu anakuwa hatoki katika mila pindi ambapo anapokuwa ajahalalisha jambo hilo, lakini anakusudiwa tu kwamba huyu bwana amejishabihisha kitendo chake hicho na makafiri, na vile vile ama amejifananisha na washirikina, na kwa kuingia katika makosa hayo kwa vitendo hivi, na maana yeye anakuwa ile imani alwajib na uhakika wake na ikhlasi yake amekinzana nayo kwa sababu ya kufanya makosa. Ina maana kwa kufanya yale makosa inakuwa ile imani yake imeingia dosari na kuwa imefanya nini, haiwezi kuwa ni imani iliyokuwa iliyotimia, bali inakuwa ni naqis, na ile ikhlasi yake katika hilo inakuwa imepungua. Haya ni jumla ya yale ambayo yaliyotangulia katika dhabitu thani. Tutarudi bado, tusonge kidogo. الضابط الثالث أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. سنجي مهم. ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. حقيقة يلي أمباي وإسلام واكي أمثبتك كو يقيني كو بيسا كمبا هوي نمو إسلام وإسلام واكي أمثبتك كمبا هوي نمو إسلام basi hawezi akahukumiwa kwa ukafiri isipokuwa kwa yakini kwamba huyu amekufuru. Tunajua fulani muislamu huwa akuna sharikuhu fil muamalat wa fil ibadat, kwamba uislamu wake umethibiti kwa watu wote, wala hawezi akahukumiwa kwa ukafiri illa bi yaqinin, isipokuwa ipatikane yakini ya wazi kabisa. Akasema wa hadha mabniyun ala qa'idati shar'iyyati muqarrara في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى. أما ينسيما اليقين لا يزال بشك. كوانبا يقيني هاي يندوكي أو يندوليو ينشاكا كشاكوا يقيني هاي يندوليو ينشاكا كوانبا هو مسلم سا بانا هنجيوا بانا ممي نايسيو جماني كفيري كفيري كبيبي هنجيوا جيسا لفوكاكا كفيري لا يزال بشك. Yaani Uislamu wake yeye Uislamu wake umethibiti binutsihi bishahadatain na vile yeye kuwa katika watu ambao wanatekeleza maalim alislam, Uislamu wake umethibiti. Sasa ile kwa mtu anashaka, mtu akatumia kwa bwana kuna kaharufu harufu hapa cha ana harufu harufu ya ukafiri, hadha la yukhadhu, la yukhadhu min hadha almujrim, jambo hili haiwezi kuchukuliwa kwa mtu kama huyo, na huyo anakaa ni asi, anaingia katika hali ya kukufuisha. Si tumefahamiana kwamba anna man thabata islamuhu biyaqinin la yuhkamu bikufurihi illa biyaqin. Kwa hiyo wewe kuwe na hoja na dalili za kumkufurisha mtu huyu, si tumefahamiana? Na pale sasa katika wote baadaye narudi moja kwa moja ala ulama wal qudhat. Ulama na makadhi hukumu mtu. Una kadhia mtu ananyanyuliwa moja kwa moja kupelekwa mahakamani amama al qadhi. Na qadhi baada ya kusikiliza mashauri, kumsikiliza na kumhoji, kisha yahkumu ala kufurihi. Wale wengine watakuwa wanafuata mukallidina kwamba hadha kafir. Si tumefahamiana? Au alim min al ulama. Taja kwamba fulani bikadha ni muayyan, inakuwa muayyan fulanun bikadha linaw'in kadha annahu kafir irtadda an dinihi al yaqin la yuzalu bishak. Sisi tumefahamiana hapa, tupate faida. Watu wengi wanakuwa na ugonjwa huu, kama nitakaotolea mfano, na inshallah huenda kwa mfano huu watu wakapata faida kubwa na wakatibika na magonjwa yao waliokuwa nayo. Watu wanakuwa na wasiwasi na mchecheto katika masala mazima ya udhu, masala ya tahara. Watu wanakuwa wasiwasi, na wengine wale ambao magonjwa yao ishtadda imekuwa ni makubwa zaidi, wao mbaka katika swala. Yaani kila siku akiswali labda apate bahati kwamba mtu huyo amewahi kuswali jamaa mal imam. Lakini akiswali peke yake tu anaingiliwa na mchecheto. Siko pamoja. Hii mfano mtu anakuja msikitini. Mbokuja msikitini, alitawadha huko alikotoka. Anafanya nini? Ametawadha huko alikotoka. Baada ya kuwa ametawadha kuja msikitini, sasa anaingia anajiuliza, udhu wangu umetoka au hujatoka? Yaani hii ni yuhadithu bihi nafsa. Anaongelea, anaiongelesha nafsi yake. Usikii sauti lakini ile mkono wake unashughulika. Unamwona anatembea. Lakini kada anatembea pia hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, udhu wangu umetoka au hujatoka? Umetoka au hujatoka? Umetoka, anaondoka huyo. Unafahamiana? Mpaka anafika katikati za ajui aingie kwenye safu au aelekee kule chumba kidogo. Hapo tunasema kwamba mtu huyo udhu wake upo. Mtu huyo udhu wake upo. Kwa sababu yeye anayakini kwa sasa hivi anachokitafuta ni nini? Hatafuti shaka. Anachokitafuta nini? Anatafuta kutenguka kwa udhu. Lakini ile yakini kwamba litawadha, alikuwa na udhu, yakini hiyo anayo. Pamoja, lakini anataradadi katika kati ya kutenguka na kutokutenguka. Umetenguka au hujatenguka? Umetenguka anaondoka? Umetenguka au hujatenguka? Sawa? Ekiona kwamba toka baada hizo anamwangalia atakaenda moja kwa moja kule. Akatia akajiwekea na waitu an ujadida udhu'i. Kama ananuia kujadidi, kwa anajadidi huyu tayari kashapata, huyu tayari kashaingia mchecheto. Mchecheto ule wasiwasi mkubwa unaitwa mchecheto. Sisi tuko pamoja? Huyu tunaambia kwamba udhu wake upo kwa sababu gani? Al-yaqinu la yuzalu bishak. Yaqini aiondolewi kwa shaka, kwa sababu yaqini anayo kwamba udhu ulitenguka au jamanake udhu wake ulikuwepo. Wazi? Tuko pamoja hapo Kwa leo ukiona hali yako katika hiyo, wewe una udhu nao bwana. Kinyume chake, mtu anakuja hivi, nilitawadha sijatawadha? Pale nilitawadha sijatawadha? Tumefahamiana? Kama yule, lakini yule anakuja kinyume, nilitawadha au sijatawadha? Huyu anachotafuta ni kitu gani? Anakumbukia, je, alitawadha? Manake asili yake alikuwa hana ana udhu. Tumefahamiana hapa? Asili ya huyu bwana alikuwa ana udhu. Sasa nafikiria pale nilipoingia, hivi pale nitawadha kweli? Kwa hiyo yakini nini hapa? Yakini kuto kutawadha. Shaka ni nini? Shaka ni kutawadha. Kwa hiyo tunamwambia kwamba aliyakinu la yuzalu bishak, kwamba yakini hujatawadha, anaenda katawadhe. Tuko pamoja? Isije tena ukaendelea na kuja baada ya swala, ana doni litawadha sijatawadha au la, nenda katawadhe. Haya ni magonjo ambayo wako nayo watu wengi sana. Nadhani kwa mifano hii inaweza kuwa baadhi ya watu wamepata tiba. Kama sababu dalika Nabii sallallahu alaihi wasallam fi rajul alladhi kana yukhayalu fi salatihi. Fasila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la yansarif hatta yasma sawtan au yajida riha. Katika hadithi fi sahihaini kwamba mtu alikuwa yeye ameshtakiwa Mtume sawa, huyo mtu anahisi kwamba yeye wakati wote ametokwa na kitu, yani udhu wake umetenguka kwa kufusa. Sasa anafikiria atoke asitoke. Mtume sala amwambia la yansarifa hata yasma sautan au yajida, ina maana apate nini? Mpaka apate yaqini. Ili yaqini itoke inabidi iondolewe na yaqini. Hivyo hivyo katika masala haya kufur, kukufurisha mtu kwamba mtu ambaye Uislamu wake umethibitika, ambapo sisi tumefahamiana, wala haiwezekani mtu shaka ya mtu ikamtoa huyu katika Uislamu, hicho kitu hakipo. Na ukifuatilia mambo ya kina hawa takfiri hawa toka mwanzo huko alikotoka mpaka katika zama zetu hizi hawa jukuu zao, ni kwamba watu wengi wanawakufurisha katika hali hiyo. Ikimwangalia sasa hivi wana system mpya. Sasa hivi wana system mpya, anambia bwana wanavaa nini suruali siku hizi na mashati. Alafu ukiona kwamba unajua vijana salafu wanajipamba kwa kuvaa kanzu na vilemba. Sasa so, ukimuona hivi wanaona bwana huyu ni salafu au ni katika sisi? Mwingine anamwambia kafiri huyo. Unafahamiana? Yaani kwa sababu wao wamebadilisha mazingira, kama wamenyoa ndevu, wanavaa maguo tu ya ajabu. Kwa hiyo wanamtilia shaka yule mtu. Shamtilia shaka, mmoja anamalizia kabisa kafiri huyo. Na uenda akawa ni katika wao, akawa labda si salafu, ni katika wao. Sasa mambo haya hayawezi kukubalika katika sheria. Sheria haiwezi kuchezewa katika mtindo huo, kwamba sheria ichezewe, yani mtu aje tu Muislamu amtoe. Hapana. Mtu anaweza kumtoa mwingine katika nyumba yake. Toka nyumbani kwako. Sio katika dini hii. Sawa, kwa sababu misingi ya sheria inakataa, inasema anna man thabata al-islamu bi yaqini la yuhkam bi kufrihi illa bimadha? Illa bi yaqini. Yaani kwa hapo hivi kuna yote aliyekuepo hapa baada ya leo akaweza yeye kuanza kumkufurisha mtu? Atanajua kwamba huyu ni Muislamu. Tumefahamiana? Tena namuona atekeleza ibada ya sala na ibada zingine, anza kumkufurisha. Huyo sasa atakuwa mayyahadihillah. Ndio katika mkondo huu, aliongozwa na Allah hakuna kumpotoa, na aliopotezwa na Allah hakuna kumuongoza. Asma binaun ala hadha dhabit jaa alladhi yalihi. Kwa kujengea katika kanuni hii iliyopita hapa, basi inakuja kanuni inayofuata au dhabit inayofuata. Faida chini katika tuliposema qawaidul fiqhi al-islami al-kubra, kuna kanuni za fiqhi ambazo ni kubwa. Moja hapa tumeisema hiyo al-yaqinu la yazulu bi shak. Alafu kuna al-umur bi maqasidiha, ad-dararu yuzalu, al-aadatu muhkama, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Hizo ni nne chini katika mudhakira wako, kwamba al-umur bi maqasidiha, mambo galio kwa yale makusudio yake. Ad-dararu yuzal, madhara uondolewa. Fanozi mrefu hapa lakini kiasi tu. Al-aadatu muhkama, kwamba ada inahukumiwa. Je, inaangaliwa ni jinsi gani, inakhalifiana na sheria au haikhalifiani na sheria? Ikiwa haikhalifiani na sheria, basi katika kadhia mbalimbali inachukuliwa. Almashaqqa tajlibu at-taysir, uzito uleta wepesi. Uzito uleta wepesi, na zote hizi zina dalili. Kusema kanuni hizi zina dalili, maulama na mazidi dalili, baada ya kuzifanyia jamu, kuzikusanya na baadaye wakaziwekea hizo kanuni. Kiziangalia kanuni zote au kaida zote zina dalili ya kitabu wa sunna. Watu kushughulika na maana ilmu qawaidul fiqhiya utayaona haya. Na ya tano ndio hiyo iliyokuwa yaqinu la yazulu bishak. Naam, adhabitu rabi'. Tumemaliza dhabiti ya ngapi? Ya ngapi? Ya tatu. Nani atasema ya tatu? Ya tatu ni ipi? Naam. Takanya katikati pale. Huko mbele mashaallah. Katikati bali tunaenda nyuma. Naam Sheikh, kwenye nguzo hapo. Ya tayyib, naam. Ya tatu ni nini? Simama. Uwe kwenye nguzo hapo, nguzo hiyo. Aha. Unakumbuka? Ukumbuke, kuwa makini usisinzie. Naam. Haya, na mwingine? Yalla. Naam. Suleiman. Ya tatu umetangulia. Naam. La yuhkam bikufurihi. Si tumefahamiana, illa biyaqini. Ahukumiwi kwa ukafiri wake sio kwa yaqini. Zingatia kule kwako hamna takfiri kule. Pata kuna takfiri watu kutoka maeneo ya pembeni huko, kuna takfiri wengi. Maeneo yote ya pembeni ya jiji hili takfiri watupu. Umo katikati umo, alhamdulillah. Wanakuja kufanya shughuli wanarudi huko pembeni huko. Takfiri wamekuwa ni wengi. Asallallahu alaihi wasallam alafia. Na mwingine? Naam, anta. Hey, inua macho. Unafurahia? Inua, simama. Simama. Naam. Ehe. Simama kwanza. Sio wewe, sio wewe. Kwa Singida. Hii ya tatu nini ya tatu? Ila bimada, ila bikwamba. Oh, aweza kahukumiwa kwa ukafiri isipokuwa ipatikane yakini kwamba yeye amefanya jambo la ukafiri. Ikaondoka ipatikana shuruti na zikakosekana mawani, vizuizi vya kuweza kumkufurisha mtu huyo. Hili mfahamiana? Mithalo la dhalika. Mfano. Unaweza kutoa mfano? Hayakallah. Jazakallah khair. Leo kama hivyo nachangamka. Wa mwisho tunamalizia wa mwisho. Nani? Nyuma uko wa mwisho. Aha. Naam, we anta. Anta. Anta. Naam, anta. Kabla Sheikh Fadhil. Yalla. Aiyo. Naam. Simama. Sema msikiti usikie, eh? Ya kwamba mtu ambaye Uislamu wake umethibitika hahukumiwi kwa ukafiri isipokuwa kwa yakini. Yakini ndo nini? Eh? Naam, jazakallah khaira. Changamka. Yasinzia tu. Naam, soma wali. جزاك الله خير محمد ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الضابط الرابع يفرق بين تكفير النوع وتكفير تكفير العين. فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفرا. أما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة بثبوت شروط وانتفاء موانع. والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه أنه فلان ابن فلان ابن فلان. والتكفير من نوع كقول من قال من الأئمة من قال القرآن مخلوق فقد كفر، فهذا من التكفير بالنوع. والإمام أحمد قال ذلك ولم يكفر المأمون بعينه لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه الحجة وثبتت في حقه شروط وانتفاء وانتفت الموانع. الضابط الرابع يفرق بين التكفير النوعي وتكفير العيني. فرقوا بين التكفير النوعي وتكفير العين تفوتشوا نفمنوليوا كات التكفير النوعي نتكفير العين تكفير يا أين يا جنب كذا na takfiri ya ain ya muayyan kwamba ya mtu fulani fal awwal at-takfir an-naw'i la yushtaratu fihi siwa thubutu anna al-madhkur kufran aina ya kwanza aisharitishi isipokuwa ni kudhibitika kwamba anna an-naw' al-madhkura kufran kwamba hii aina iliyotajwa ni ukafiri kwamba mtu huyu kwamba labda zina kwamba yeye amehalalisha zina Sisi tumefahamiana. Ina maana kuhalalisha ma haramahu Allahu Ta'ala madha? Madha kufurun. Ni kufuru, si ndio? Kwa hiyo jambo hili ndio takfiru nau'i. Kwamba la yushtaratu fihi siwa thubutu anna an-naw' al-madhkura kufran. Isipokuwa ithibitike ya kwamba hii aina iliyotajwa ni kufuru. Sisi tuko pamoja. Ina maana hiyo aina iliyotajwa hicho kilichofanywa sio katika ukafiri. Mithalu dhali kwamba mtu saba muslima amemtolea maneno machafu muislamu je hii ni katika aina za mtu akifanya na kwa kafiri la hai ya pili amma almuayyanu fa innahu la yukaffaru illa ba'da qiyam alhujja bi thubuti shurut wa intifa'i almawani' amma mtu maalum aikaye kwamba mtu huyu akufurishi isipokuwa baada ya kusimamishwa hujja baada ya kusoma hujja kwa kudhibitika sharti yale masharti yamethibitika na kukosekana vizuizi thubutu shurut wa intifa'u almawani ina maana mtu maalum mtu fulani atakufurishwa ikiwa amesimamishwa hujja na kudhibitika je kwamba zile sharti zimepatikana za kukufurishwa na wakati huo huo vimekosekana vizuizi Sawa. Tutoe mfano katika masuala ya shuruti na vizuizi ambao nahisi naweza kuwa ni mfano wa karibu zaidi katika masuala. Kwamba katika mirathi kuna shuruti za kurithi na vile vile kuna mawani za kurithi. Kuna masharti ya kurithi na kuna vizuizi ambavyo vinamzuia mtu kufanya nini? Kurithi. Sisi tuko pamoja hapa. Masharti ya kurithi ni nini? Ni an-nasab. Ndio? Al-Islam, al-Islam, Al-qaraba, wa madha? Tunasema an-nasab wal-wala wan-nikah. An-nasab wal-wala wan-nikah. Nasabu kwamba mtu yule aliyekufa na wewe atakayerithi wana nasabu. Ya damu. Tuko pamoja Alafu an-nikah, je kuna ndoa baina yao? An-nikahun sahihi. An-nikahun sahihi. Wa kila baada ukifuatilia kutubu ulama kila baada ya miaka kuna vitu vinaongezwa, kuna ibara zinaongezwa. Zinakuwa na maana katika matukio mbalimbali katika jamii husika. Na an-nikahun sahihi. Sawa. Mwanzo kijua nikah kimekwenda nikah sahihi mtu anaweza kaingia kafanya nikah akaona kama kafanya nikah. Kumbe yartakibu almaasi wal ijram fanya dhambi tu na kingine madha alwala yani wala ni yule udugu uliojengeka kutokana na kutokana katika kuachiwa huru mtumwa haya ni masharti ya kurithi vizuizi vyake ni vipi ridda sawa ya pili alqatil ya tatu ikhtilafu din kuna ikhtilafu din kuna al ikhtilafu din wa ridda ikhtilafu din